ngati-ati sajroning urip genyoni ra padha sesrawungan saben rina lan wengine jo ati kang ati urip ngunduh woing pakarti duwe atepa slira welas asih tu padha senengina laku becik mesuke bakal ketite Allah bakal ke I'm not afraid to die.